Book 2 66 66 66 ضمائر الملكية 1 Possessiva pronomen 1 Possessiva pronomen 1 أنا يا الخاص بي Jag, min. Jag, min. أنا لا أجد مفتاحي. Jag hittar inte min nyckel. Jag hittar inte min nyckel. أنا لا أجد تذكرة سفري. Jag hittar inte min biljett. Jag hittar inte min biljett. أنت كاف الخاص بك. Du, din. Du, din. هل وجدت مفتاحك؟ Har du hittat din nyckel? Har du hittat din nyckel? هل وجدت تذكرة سفرك؟ Har du hittat din biljett? Har du hittat din biljett? هو هاء الخاص به. Han, sin. Han, sin. هل تعرف أين مفتاحه؟ Vet du var hans nyckel är? Vet du var hans nyckel är? هل تعرف أين تذكرة سفره؟ Vet du var hans biljett är? Vet du var hans biljett är? Hia. Ha. Al-khass biha. Hon. Hennes. Hon. Hennes. Qad da'at nuqudaha. Hennes pengar är borta. Hennes pengar är borta. Wa qad da'at aydan bitaqatuha al-i'timaniyah. Och hennes kontokort är också borta. Och hennes kontokort är också borta. نحن نا الخاص بنا. Vi, vår. Vi, vår. جدنا مريض. Vår morfar, farfar är sjuk. Vår morfar är sjuk. جدتنا بعافية. Vår mormor, farmor är frisk. Vår mormor är frisk. أنتم أنتن كم كن الخاص بكم بكن. Ni, er. Ni, er. أين أبوكم يا أطفال؟ Barn, var är er pappa? Barn, var är er pappa? أين أمكم يا أطفال؟ Barn, var är er mamma? Barn, var är er mamma?